bad. Dadul e stop, de la viful s-au pasivat. Insuficiente, dar fără rar. O doamne, îl curaj, dar fute la realite. Lefto, vas-i pota fie mea, vas-i lefto. Este-i după să iadă mea, vas-i lefto. De la viful s-au pasivat, la rău patua. Si ce vreau ale filua. Lefto, vas-i pota fie mea, vas-i lefto. Este-i după să iadă mea, vas-i lefto. Vas-y lève-toi, de la vie faut s'en passer par la rue, pas toi. Si tu veux aller plus loin.